наче як луна, устромляється в ціль, голка довга, наче війна. Не воскреснуть мерці, скільки зомбі не наплоди. Зморшки на чужому лиці лікувати доручено молодим, поки сперечаються мудреці, чи Рими, хто придумав латинь. Внука корчиться мах, зілля люте варить в котлі. Назад летить бумеранг за принципом зворотню її петлі. Перемога чи зрада, game over чи mission complete. Крутить флюгери правди, обізнаних змій, вивести змі. Брат не слухає брата, прірва шириться і говоримо знову ми різними мовами, як вороги. А в вухах вата від дзвону, церков над хрестами наших могил. Слухай, як що ти чуєш, Боже, пробач нам наші гріхи. Чи говоримо знову ми різними мовами, як вороги? Відміряй сім разів, один раз відріж. Одна дупа, два стільці, не сідай між. Вибери, в яку скроню розрядити патрон, або станцюй на мінному полі, покажи нутро. Кожне слово, як у мозку патогенний тромб. Ти що у цирку, що так бабить голову зілом звір? Теж мені канат ходить, ми тут всі за мир. І будемо за нього аж до ядерної зими. Що значить, ми собі гадимо самі? Нема ніяких нас окремо, ви окремо ми. І говоримо знову ми різними мовами.